चलिए जी, रुकू और आयतों के टॉपिक पे चलते हैं। रुकू का टॉपिक है दो तरह के लोग, दो तरह के इंजाम। आयत नंबर 67, मुनाफिकीन की खसूसियात। आयत नंबर 68, मुनाफिकीन का इंजाम। आयत नंबर 69, वो न रहे तुम भी नहीं रहोगे। आप इसको स्लैश डाल के एक और भी लिख सकते हैं, वो अपना हिस्सा बरत चुके। अब तुम भी बरत लो। आयत नंबर 70, नबियों के इनकार ने अजाबों का मुस्तहिक किया। आयत नंबर 71, मोमिनीन की खसूसियात। और आयत 72, मोमिनों का इंजाम। मकासिद देखेंगे इस रुकू को पढ़ने के। पहला मकसद है निफाक वाले रवैयों को जानकर उससे बच सके। दूसरा मकसद है इज्तमाई निफाक क्या होता है इसकी हकीकत जान सके। तीसरा मकसद है दीन के मामले में बहसें करने वालों का क्या इंजाम होता है इसको देख सके। अगला मकसद अंबिया का इनकार इंसान को कहाँ ला के खड़ा करता है इसको जान सके। अगला मकसद है इज्तमाई ईमान क्या होता है और ऐसे मुआशरे कौन कायम करता है इसको देख सके। और आखिरी बात मोमिनों के इंजाम को देखकर अपने ईमान को बढ़ाने की कोशिश कर सके। बस जी, तिलावत सुनेंगे इन आयात की।